kadarını söylüyorum size. Benim bu küçük beynim o kadar söylüyor. Bize ondan sonraki ayet-i kerimeler nedir? Şimdi bu uyarıdan sonra gönderilen ayetler nelerdir? Onları deşifre edeceğiz. Böylece bu ayın bu cumasında Fussilet suresine başlamış olduk. Tenzilun bir indirmesidir. Bu Kur'an yani. Miner Rahmanir Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın bir indirmesidir. İndirme. Yani Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala indirdi. Şimdi bu kelimenin üzerine biraz duralım müsaade buyurursanız. Niye tenzil kelimesini kullanıyor Allah-u Teala? Halbuki öğretti diyebilirdi. Bu öğretmek manasına geliyor aslında. Tamam, öğretmek. Ama tenzil kelimesini kullanmasının mutlaka bir farklı boyutu var. Farklı bir manası var. Tenzil kelimesinin manası değişimi ifade eden bir öğretim tarzıdır. Değişimi meydana getiriyor. Yani ne demek? Levh-i mahfuzdan çıkıyor, insanın gönlüne giriyor, Arap kelimelerin içine Allah enjekte ediyor Kur'an'ı. Kur'an mana. Her kutsal kitabı her peygamberin diliyle göndermiş. O kelimelerle göndermiş. Türklerin içerisine bir peygamber gönderseydi Türkçe gönderecekti kutsal kitabı. Ama ne yapıyor? O levh-i mahfuzdaki vahyin manasını Arapça kelimelerin içerisine enjekte ediyor. Ve değişime uğruyor yani. O levh-i mahfuzdayken Kur'an'daki şekli değil. Ama oradan çıkarıyor onu, peygamberin gönlüne indiriyor onu. Onu nerede söylüyor? Birinci yüzde söylüyor. Orada diyor ki, ya Muhammed, biz seni o Cebrail vasıtasıyla Kur'an'ı senin gönlüne indirdik diyor. Bak burada söylüyor onu. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوَّ لِجِبْرِيلَ فَاِنَّهُ Cibril, Cebrail فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ O Cebrail Allah'ın izniyle senin kalbine indirdi Kur'an'ı diyor. Demek ki peygamberimizin gönlü bu Kur'an-ı Kerim'in sığınağı, limanı. Çıktı levh-i mahfuzdan Kur'an, nereye, hangi limana demir atacak? Havada mı duracak? Bir yere inecek de. Ha, o indiği yer peygamberimizin gönlüymüş. İşte burada söylüyor onu. Ben söylemiyorum bunu. Peygamberimizin gönlüne indi. Kalbine indi Kur'an. Kim indirdi? Cebrail indirdi. Şimdi burada demek ki levh-i mahfuzdan çıkıyor. Bir insanın, bir beşerin gönlüne iniyor. Burada bir değişim meydana geliyor. Ve Arapça kelimelerle iniyor. Söyleyecek onu Allah-u Teala. Arapça kelimelerle enjekte ederek o manayı indiriyor. Bu bakımdan tenzil kelimesinin manası değişim demektir. Alem değiştiriyor. Melekut aleminden beşeri aleme iniş yapıyor. Bu manada değişim. Tenzil kelimesinin bir manası daha var. Çok önemli bu mana arkadaşlar. İyi dinleyin bunu. Allah hükümlerini bizatihi kulunun ayağına götürüyor. Kulunu kendi ayağına getirmiyor. Dikkat edin. Dikkat edin burada. Yani kulunun ayağına gönderiyor Kur'an-ı Kerim'i. Burada şunu bize vurguluyor eğitim kanununda. Devlet eğitimi halkının ayağına götürecek. İşte ben manayı gördün mü şimdi? Tenzilin manası bu. İndirdim demesi bu. Ben nasıl mesajlarımı kullarımın ayağına gönderiyorsam, siz de mesajlarınızı, eğitiminizi halkın ayağına götüreceksiniz. Halk neredeyse orada okulu getireceksin ona, orada eğiteceksin onu. Bu müthiş bir yorumdur arkadaşlar. Öyle böyle bir tefsir mefsirde bulunmaz bu. İki, tenzilin üçüncü manasını söylüyorum şimdi size. Tenzil, Allah-u Teala diyor ki benim emirlerim çok fazla. Ama ben dünyadaki insanların problemlerini çözecek ve insanların, toplumların ihtiyacına göre din gönderiyorum. Benim arzu ettiğime göre değil diyor Allah-u Teala. Benim burada hedef aldığım insanın ihtiyaçları nelerdir, toplumun problemleri nelerdir? Ona göre ben onların çözümüne göre vahiy gönderiyorum. Bir devlet de halkının ihtiyacına göre kanun yapacak, kendisine göre değil. Anlaşıldı mı? Dev bir yorumdur bu. İşte tenzilin manası bu. Yani ben kullarımın problemlerini çözmek için gönderdim. İhtiyacı neyse ona göre ayet gönderdim. Ona göre hüküm verdim. Ha, realiteye göre. Tenzilin manası bu. Toplum hayatındaki realite neyse, insanın ihtiyaçları neyse ona göre. Öyle devlet kendi menfaatine kanun koyamaz. Toplumun menfaatine göre, halkın ihtiyacına göre kanun çıkaracak. İşte sana modern hukukun dev gibi devrimini 1400 sene evvel bu kelimeyle yaptı. Bir kelime. Bir kelime bak neler yapıyor, görüyor musunuz? Ama bu kelimeyi anlatmamız lazım. Bunu dünyaya anlatmak lazım. Bir kelime işi bitiriyor. Halk ile devletin çatışması ancak böyle önlenir. Ben de Allah'la kullarımın arasındaki çatışmayı böyle önlüyorum diyor. Kulumun ihtiyacına göre hüküm veriyorum diyor. Bu yorumları bulamazsınız. Ha, onun için demiş burada ki ben indirdim diyor. Bak dikkat et şimdi. Dikkat et şimdi. Bomba geliyor. Minerrahmanirrahim. Demedi burada başka bir sıfat. Allah'ın Rahman sıfatıyla Rahim sıfatını kullandı. Ha, diyor ki bu Kur'an-ı Kerim'i indirmem benim Rahman sıfatımın, Rahim sıfatımın deşarj olmasıdır. Ve ilahi alemden beşeri aleme boşalmasıdır. Rahman sıfatım ile Rahim sıfatımın. Yani bu kitabı gönderirken benim acıma sıfatım, kullarıma acıdığım için bunu gönderdim. Devlet de kullarını, halkını acıyacak, acıyarak kanun yapacak. Mermileyerek değil. Kullarına ağır gelecek kanunu çıkarmayacak. Ben diyor bak Rahim sıfatı. Acıdığım için bu Kur'an'ı indiriyorum kullarıma. Acıyarak sıfatımı, kahar sıfatımla değil. Kahretmek için değil. Cezalandırmak için değil. Ben Rahman sıfatımla Rahim sıfatımın tecellisidir bu Kur'an. O Rahim sıfatımla Rahman sıfatımı yeryüzüne indirdi bu Kur'an. Yani acıma, acıma. Acıma. Öfkelenme değil. Gadap değil. Acıyacaksın. Dolayısıyla devlet, idare edenler halka acıyacak, rahmet ederek, merhamet sıfatları kabararak devlet kanun yapacak. Merhamet sıfatları kabararak. Ben diyor Allah-u Teala merhamet sıfatımın kabarmasıdır diyor bu Kur'an. Ha, bir mana daha verelim, oraya geçelim. Rahman sıfatını koydu buraya. Ne demek bu? Rahman sıfatı demek hiçbir grubu dikkate almayarak ben kanun yapıyorum. Bütün insanlığa gönderiyorum, evrensel. Benim kullarım anarşist de olsa bana karşı, kafir de olsa benim kullarımdır onlar. Onlara acırım ben onlara. Rahman sıfatı gereği yani hiçbir grubun menfaatini dikkate almadan indirdim ben bu Kur'an'ı. Anlaşıldı mı? Bir devlet de herhangi bir parti menfaatine, herhangi gibi grup menfaatine kanun çıkartamaz. Evrensel bütün halkına müştereken kanun çıkartır. İşte dev bir sistem bu. Ha bunu anlatsaydık ya televizyonda. Anlaşıldı mı? İşte onun için Allah tenzil kelimesini kullanmış. Yani rahmet sıfatının, Rahman sıfatının yeryüzüne inmiş. Rahman kelimesi objektiflik demektir. Yani benim emirlerime hiçbir grup, hiçbir insan grubu müdahale ederek değiştiremez. Ben hiçbir menfaat gözeterek veya bir grubun menfaatine göre kanun yapmam. Bu sıfatı da Allah-u Teala bize söylüyor. Niye söylüyorum? Siz de öyle yapın diyor Allah-u Teala. Yoksa insanlar birbirine zulmederler. Bir grubu tutarsa devlet, o bir gruba zulmetmiş olur. Devlet objektiftir. Objektif hukuk yapacak. Bütün halkına objektif hukuku sunacaktır demektir bu. Ben size vaazlarımın belki de en güzelini yaptım burada. Bana göre öyle. Size göre bilmem. Şimdi demek ki burada bir ayeti kerime, üç kelimeden bir müteşekkil bir ayeti kerime ama mübarek. Öyle yoğun ki bu ayeti kerimeler. Şimdi devam ediyor şimdi bak. Kitabun, bir kitap. Bir kitap. Bir kitap. Fussilet, açıklandı. Ayatuhu, onun ayetleri. Onun ayetlerini ben açıkladım. Fussilet kelimesi, istersen ayeti bitirelim. Kur'anen Arabiyyen, Arapça bir Kur'an olarak. Likavmin yalemune, bilesiniz diye. Bilen kavim için. Bilen kavim için ben bunu Kur'an, Arapça Kur'an bir kitap olarak ayetleri açıklanmıştır. Şimdi bu Allah-u Teala diyor ki indirdim bir kitap. Bir kitaptır o. O Kur'an. Şimdi kitap kelimesini burada nekre kullandı. Nekre kullandı. Herhangi bir kitap demektir. Burada lam-ı tarif kullanmamasının sebebi, yani belirli dememesinin sebebi, buradaki kitabın bir özel manası vardı ondan. Nedir o özel mana? Onu da deşifre edelim burada. Arkadaşlar, ketebe. Ketebe. Arapça yazmak demek. Üç harfli bir kelime. Kef, te, be. Ketebe. Yazmak manasına gelir. Ketebenin, yazmanın esas manası telif etmek, bir araya getirmek, parçaları bir araya getirmek demektir. Aslında ketebenin manası, bakınız tam deşifre ediyorum size işte, bu Arapçayı bilmezsen yapamazsın bu işi, yarıda kalırsın. Parçaları bir araya getirmek, yani kelimeleri bir araya getirip cümle yapmıyor musun? O cümleden bir hüküm çıkmıyor mu? Kelimeler tek başına bir hüküm olmaz. İşte kitap da kelimeleri, cümleleri bir araya getirmesinden dolayı onun adına kitap denmiş. Yani buna niye kitap denmiş diye bakarsanız manası budur yani. Cümleleri, kelimeleri bir araya getirip bir mana ortaya çıkardığı için adına kitap denmiş. Ketebe denmiş. Kelimeleri bir araya getiren yazı demek. Yazı. Şimdi bunun manasını anladınız. Şimdi kitabın bir kitaptır bu, yani Allah'ın cümlelerini, ayetlerini bir araya getirdi. Getirdiği için kitap manasına geliyor. Toplayan, bir araya getiren, dağılmış fikirleri, dağılmış kelimeleri bir araya getiren yazıya kitap diyoruz. Bunu anladınız bu manayı. Fussilet ayatuhu. Ayetleri açıklandı. Açıklandı manası çok vardır Arapçada, Kur'an'da, fakat maalesef burada fussile kelimesini kullandı. Fassale, yufassilu, tafsil. Sen bunu tefsilatlı açıklasana deriz adama. Tefsilatlı olmadı bu. Yani dört başı mamur açıklanmadı manasına. Tefsilatlı anlat onu ya. Yani dört başı mamur anlat onu. Fakat tefsilat kelimesinin esas bir manası var. Teker teker açıklandı demektir. Fussilet'in manası, onun için buraya kullanıyor kelimeyi. Yani Arapçada bu kadar kelime var Kur'an'da, açıklamak manasına geliyor. Buraya tuttu, fussilet'i kullandı. Bu sure de bu kelimeden bu ismi alıyor. Çünkü çok önemli bir kelime. Bütün bu sure bunun üzerine cereyan ediyor. Bunun çekirdek kelimesi budur bu surenin. Çekirdek kelimesi. Buradan bütün bu ayetler çıkmış. Fussilet'in manası demek, teker teker açıklanan ayetler demektir. Herhangi bir ayeti efendim boşlukta kalmamış, açıklanmamış kalmamış demektir. Her ayeti teker teker, o teker teker ayrı ayrı manası fussiletten çıkıyor. Anlıyor musunuz manayı şimdi? Ben böyle izah etmesen doymuyorum. size üniversiteyi anlatır gibi, master talebelerime, doktora talebelerime anlatır gibi size ders veriyorum. Ne yapayım? Başka türlü ben doymuyorum ve siz de ancak bu şekilde anlıyorsunuz bunu. Efendim, şimdi bir mana daha çıktı burada şimdi. Ne çıktı? Diyor ki Allah-u Teala, kitabım fussilet ayatu. Ayetleri teker teker açıklanmış bir kitaptır o. Ha, demek istiyor ki Allah-u Teala, ben o Kur'an-ı Kerim'i kendi izah ettim ya. Ben onu izah etmişim ya. Ben onun tefsirini ben yapıyorum. Ayetleri tefsir ediyor, siz onu anlayın demek istiyor bize. Yani başkalarına lüzum yok. Benim ayetlerimi ben izah etmişim orada. Biz diyoruz ki Kur'an'ın ayetleri tefsir olmamış canım. Kur'an'ın ayetleri açıklanmamış canım. Nasıl burada Allah-u Teala bunu söylüyor. Ayetleri teker teker açıklanmış. Eyvah, gidiyor ezana. Ya biz ne oldu burada? Kaldık yarı yola. Onun ayetleri teker teker açıklanmıştır ama Kur'anen Arabiyyen diyor. Arapça bir Kur'an olarak gönderdim onu. Niçin? Likavmin ya'lemune. Bilesiniz diye, bilen bir kavim için. Ha, burada şu çıkıyor arkadaşlar. Arapçadan başka bir dille Kur'an'ın manasını deşifre etmek mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Gördünüz burada bir tenzil kelimesine neler çıkardık. Kaç sayfa yazılırdı burada benim anlattıklarım? Ki ben daha da anlatmadım. Bak, anlatmadığım yerine söyleyeyim size. Bir mana daha. Şimdi dedi bak ki, bak beni yanlış bıraktın, eksik bıraktın beni hoca. Dedi bak o ayet şimdi. Siz farkında değilsiniz, ben konuşuyorum ama. Bak dedi ki bana eksik oldu. Nedir eksik biliyor musun? Tenzilin manası devam eden, devamlı inen demekti. Tenzilin bir manası ne budur? Kesinti yapmayan. Allah'la kul arasındaki, peygamber arasındaki devamlı akan bir ilişki demek. Bir mesaj demek. Devamlı inen bir mesaj manasına gelir. Bak bunu unutmuştuk biraz evvel. Şimdi burada kaldık. Ne anlattık bugün? Arkadaşlar, bugünkü yaptığımız vaazın özetini yapalım. Geçen hafta hatırlarsanız demiştik ki Kur'an-ı Kerim bir ruhtur, bir candır. Cana can katan, insanın şahsiyetine can olan, onu yeşerten, onu bereketlendiren bir can idi dedik. Sonra bugün dedik ki Kur'an'a başka bir isim daha verdi Allah. Nur dedi. Sen onunla insanları Allah'ın yoluna iletirsin, insanları doğru yola iletirsin dediği, Allah'ın yoluna iletirsin dediği bir nur. Kur'an bir ışıktır. Efendim, insanın içindeki hataları ve insanların hatalarını belirleyen, renklerini belirleyen bir ışık. Çünkü bu ışık olmasa bütün maddenin renklerini anlayamayız biz. Bu mümkün değil. Güneş ne yapıyorsa dünyaya, Kur'an da insanın ruhuna bunu yapıyor, toplum hayatına bunu yapıyor dedik. Hatırlarsanız. Şimdi ondan geçtik Kur'an-ı Kerim'e, Fussilet suresine. Fussilet suresinde de Allah dedi ki, buyurdu ki, bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah'ın indirmesidir dedi. Ve böylece tenzil kelimesinin manasının ne olduğunu anlattık. Allah mesajını kullarının ayağına gönderiyor. Ve kullarının ihtiyacına göre emirler veriyor. Toplumun, insanın mutluluğa götürecek ihtiyacı neyse onu gönderiyor. Ve buradan bir hüküm çıkardık. Devlet eğitimini vatandaşın ayağına götürecek ve yapacağı kanunları halkın ihtiyacına göre yapacaktır. İşte sistem bu. 1400 sene evvel dünya Allah bunu haykırdı. Ve dedik ki orada Rahman sıfatı niçin konmuş? Rahim sıfatı niye konmuş? Kur'an-ı Kerim Allah'ın rahim sıfatının, merhamet sıfatının, acıma sıfatının bir tecellisidir. Ve Rahman'dır çünkü objektiftir. Kur'an-ı Kerim herhangi bir grubun menfaatine kanun koymaz. Ve bu da bize söylüyor ki devlet kanun yaparken herhangi bir grubun, herhangi bir partinin efendim hukukuna göre, anlayışına göre değil, tüm insanlığın menfaatine göre objektif bir hukuk uydurması lazım, konması gerektiğini söyledi. Ve ayetlerinin teker teker açıklandığını söyledi. Onu niye Arapça indirdiğini söyledi Allah-u Teala? Bilinesin diye, anlamak için Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an ancak Arapça bilinirse onun manası deşifre.